Ey man, dzięki za nominację God Hot 16 Challenge. Skrrt. Penthouse baby, Ice Hotel Flex. Mam ochotę wypić brandy. Wydaję na koks, nie na Fendi. Young Adish Ice King baby. Czuję się tak wavy. Wpierdala piksy jak cukierki. Stripteaserki. Karmię sukę prosto z ręki. Czuję się tak dziki. Waluję wawie, czuję się jak Vice City. Czasem lubię stymulanty, czasem lubię heni, czasem lubię palić blanty. Czasem ustępuję, czasem mogę być uparty. Czasem nie powinienem traktować życia jak żarty. Yo, chciałbym znominować Louis Witka, Draxtera oraz Young Nike'a. Pozdro. Respect like you showed me over the phone? Give a little give. Who ambushed me with the phony chit-chat about Mulder and then put a wiretap on my phone? That's BS. And now you're fine.